Luko. Luko. Já jsem s tebou mluvil. Ano, já s vámi, už běží. Jde o to, že... Já je to hloupost. Dřevo je stahané pod střechu, dřevo nejde. A dobytek jsem vyhnal na zelené, jak jste kázal. To je dobře, to je dobře. Luko, a co jsem to vlastně chtěl? Mám rád vaši Elišku a chtěl bych si jí vzít. Mám rád vaši Elišku. Dobře, dobře, nechci to. Cože bys chtěl? Chcím vzít, dobrá vyvesne. Jsi mi to ale z rozverného kraje. Ryška, si tu souhlasí? Ano, máme se rádi. Tak, vy se máte rádi. Musíte se přiznat, že je to ani trošku kávky, já nevím se rád. Cože máte rád? Ne! Totiž... Ne tak zhruta, nám se musí trošku pomalu, víš? To má jediné dítě. A jednou po mně zdejí. Vím. Statek, polský. Ano, hrud. Rozumím. Cizince je třeba polský a čas mu ukázat, co. Ne, tak to není. Máme tě rádi jenom